Do utworu wspólnie wykonywanego z Kelis dołączyłam Triumf Serca z mojej najukochańszej płyty Björk, Medulla. No dobrze, może z jednej z najukochańszych. Przypomnijmy tylko, że ta płyta, która jest już płytą z XXI wieku, to album przygotowany, wymyślony, może najpierw wymyślony, a potem przygotowany i nagrany w oparciu o ludzki głos i możliwości, jakie daje zapętlanie tego głosu i wykorzystywanie go nie tylko do śpiewu, ale także do grania muzyki, cały czas piorunujące. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. A na naszej drodze kontemplowania i konsumowania talentu Björk pojawił się kolejny człowiek, z którym połączyła się artystycznie. Nazywa się Matthew Herbert, kolejny brytyjski producent, muzyk, którego muzyczna wyobraźnia jest nieograniczona, a styl niezwykle charakterystyczny. I to jego dwa remiksy za nami na antenie. Declare Independence i Kosmogonia właśnie w jego wersjach. Wersje utworów, które znamy w oryginale, to jedno, ale przecież Björk współpracuje także z innymi artystami nie tylko przy przekształcaniu czy przerabianiu swoich utworów, wyrażając na to zgodę, ale także od początku w procesie kreatywnym. Tak było w roku 2009, kiedy specjalnie na cześć niesamowitego zakątka na naszej planecie wspólnie z grupą Dirty Projectors, nowojorskim intrygującym i eksperymentującym zespołem, najpierw napisali muzykę i przedstawili ją na żywo, a potem zarejestrowali na płycie Mount Wittenberg Orca. In the nursery through a moment we could glimpse an infinity. And through an infinity we could see all in all is all we are. PS. Zaprasza AS. Mount Wittenberg wybrzmiało podwójnie. All We Are i No Embrace na naszej antenie. Oczywiście tytuły widać na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje, tam dwie litery PS. A my biegniemy dalej z naszą urodzinową artystką. Artystką, której nie da się opisać słowami, bo naprawdę w jej przypadku każde słowo jest za małe, czy za mało skuteczne, za mało precyzyjne, aby zbliżyć się choć na kilkanaście centymetrów do nieprawdopodobnego talentu i wyobraźni muzycznej, jaką została obdarzona. To teraz spotkanie dwóch dziewczyn, które podobnie myślą o muzyce, Björk i Mika Levi. kept me after. Björk i Mika Levi, a potem nagranie, które można znaleźć na płycie Swan Lights. To jest wydana w 2010 płyta Anthony and the Johnsons i tam gościnnie pojawia się Björk. Na naszej antenie utwór Fletta wybrzmiał przed chwilą. To wróćmy raz jeszcze do XX wieku, wróćmy do pradziejów i prapoczątków. Thank you.

One Day w remiksie Spring Eternal, a potem Violently Happy, nagranie z płyty zatytułowanej Debiut. No i co? Jest tak, jak miało być. Mnóstwo intrygujących dźwięków, dźwięków, które wiążą się z Björk i które także zakończą nasze spotkanie. To będzie spotkanie kobiet, dwóch islandzkich artystek. Björk znamy doskonale. Olof Arnalds być może znamy nieco mniej. Ona jest młodsza, ona swoją drogę rozpoczęła później. Pisze sama komponuje. Te dwie artystki spotkają się na naszej antenie, Björk i Olof Arnalds, w utworze zatytułowanym Surrender. Björk, która nie skupia się wyłącznie na sobie, docenia innych artystów i potrafi ich chwalić, powiedziała kiedyś, że w głosie Olof zachwyca ją to niezwykłe połączenie, które wyprowadza nas na manowce. Nie wiemy, czy mamy do czynienia z dzieckiem, czy z bardzo starą kobietą. A ponieważ Björk kocha Islandię i myślę, że jak mało kto jest ambasadorem tego wspaniałego kraju, w którym podobno każdy jest artystą, bo albo pisze poezję, albo gra na jakimś instrumencie, niezależnie od tego, w jaki sposób w ciągu dnia zarabia na życie, to zakończymy nasze spotkanie tą Islandią, która teraz być może fanom muzyki elektronicznej jest bliższa, czyli duetem Kiasmos. Każdy, kto jedzie na Islandię, prędzej czy później, albo ma szansę spotkać kogoś, kto zna Björk, kto z nią pracował, albo może mieć szczęście spotkania samej artystki w sklepie, jak kiedyś zdarzyło się Hati Batiemu i opowiadał o tym spotkaniu na naszej antenie. Bardzo dziękuję za te dwie godziny, które poświęciliśmy na to, aby wspaniałą muzyką świętować z artystką jej urodziny. Björk była bohaterką, a mówiłam ja, czyli Agnieszka Szydłowska. Dobranoc. Yeah.